श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 23वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 24वें श्लोक का विचार अभी होना है। अर्जुन ने 20वें श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान से गुणातीत का लक्षण तथा गुणातीत का आचरण विषयक प्रश्न किया। भगवान गुणातीत का लक्षण तथा आचरण बताते हुए अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 22वें श्लोकों से। 22वें श्लोक में स्वसंवेद्य एक लक्षण बताया गुणातीत का। गुणातीत सत्वादि गुणत्रय के कार्यों का न तो द्वेष करता है न तो आकांक्षा करता है। सत्वादि गुणों के कार्यों के प्रति द्वेष तथा आकांक्षा रहित होता है अंतःकरण गुणातीत का। इसे बताया गया यहाँ पर 22वें श्लोक में। किमाचार गुणातीत इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने उदासीनवद आशीनो गुणैर्योन विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव एव तिष्ठति नियंगते इससे बताया कि गुणातीत उदासीन के तरह रहता है। गुणातीत का आचरण उदासीन का आचरण जैसा होता है ऐसा होता है। गुणातीत विचलित नहीं होता, गुणत्रय से गुणत्रय के प्रभाव में नहीं आता है गुणातीत। और कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुण ही अपने अपने व्यापार रूप कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। मैं तो सब व्यापार उनका साक्षी निर्विकार हूँ, इस भाव में वह अवस्थित रहता है। इसलिए न इंगते कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणों के सक्रिय अवस्था में भी वह निष्क्रिय भाव में रहता है, निर्विकार भाव में रहता है। यह गुणातीत के लक्षण है, आचरण है इस प्रकार का। और भी गुणातीत के लक्षण बताए जा रहे हैं। गुणातीत जिनका आदर्श है ऐसे जिज्ञासुओं को गुणातीत के लक्षण अपने में प्रयत्न से संपादित करने होते हैं, साधन बन जाते हैं। इस अभिप्राय से भगवान 24वें श्लोक में भी गुणातीत के कुछ लक्षण बता रहे हैं। किंच सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो सम दुख सुख तो दुखंच सुखंच सुख दुखे द्वंद्व समास है। समे सुख दुखे यस्य स सम सुख दुख ऐसा द्वंद्व गर्भ बहुरी समास इस श्लोक के प्रथम पद में है। और जो इसका अन्वय है उसके साथ आगे वाले श्लोक में आ रहा है कि गुणातीतस्य उच्यते, 25वें श्लोक का जो चतुर्थ पाद है उसमें स शब्द आया है, उसे यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत् शब्द तथा तत् शब्द का नित्य संबंध होने से एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, इस नियम से तत् शब्द को सुन करके उसका नित्य संबंधी यत् शब्द का स्मरण हुआ आएगा, अध्यार किया जाएगा और उसका जितने भी प्रथमांत पद हैं सर्वारंभ परित्यागी पर्यंत यानी 25वें श्लोक के तृतीय पाद तक जितने यहाँ पर प्रथमांत पद हैं उनमें से प्रत्येक के साथ यह शब्द का अन्वय किया जाएगा। तो सम दुख सुख यह स गुणातीतः उच्यते, ऐसा ये एक एक लक्षण है गुणातीत का। तो कहते हैं जो जिसके लिए सुख दुख समान है, सम दुख सुख वाला जो है उसे गुणातीत कहा जाता है। सुख और दुख यद्यपि ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं और ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले समान हैं जिसके लिए उसे कहा जा रहा है गुणातीत। अंधकार और प्रकाश ये दोनों समान हैं जिसके लिए जैसे कहना होगा, तो ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वालों को एक जैसा देखना तो भ्रांति मानी जाएगी, लेकिन कहते भ्रांति नहीं वास्तविकता है। ज्ञानी को सुख दुख समान होते हैं, समान होते का अर्थ है जैसे सुख अज्ञानी के अंतकरण में स्वविषयक राग का उत्पादक होता है और दुख ज्ञानी के क्या नाम अज्ञानी के अंतकरण में स्वविषयक द्वेष का उत्पादक होता है। हाँ, द्वेष उत्पन्न सुख विषयक राग और दुख विषयक द्वेष होता है, ये दोनों अज्ञानी के अंतकरण में सुख दुख राग तथा द्वेष के निर्वर्तक बनते हैं, उत्पादक बनते हैं। अज्ञानी के चित्त में यह राग तथा द्वेष के उत्पादक जैसे बन रहे हैं, ऐसे ज्ञानी के चित्त में आया हुआ सुख स्वविषयक राग और आया हुआ दुख स्वविषयक द्वेष उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसा जिसके चित्त में राग सुख के प्रति राग और द्वेष के प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होता, हाँ दुख के प्रति द्वेष सुख के प्रति राग नहीं उत्पन्न होता जिसके चित्त में, उसे कहा जाता है सम दुख सुख। अज्ञानी के चित्त में ऐसा नहीं होता, गुणातीत के चित्त में ऐसा होता है, इसलिए उसे कहते हैं सम दुख सुख। ऐसा जो है वो गुणातीत है, सुख तो सत्वगुण का कार्य है ना, और रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है सत्वगुण जिस चित्त में, उस चित्त में प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्त्यात्मक सुख बनेगा और वह सुख स्वविषयक राग से युक्त करेगा उस चित्त को, अज्ञानी यदि उस चित्त के साथ तादात्म्यपन्न है, भ्रांत पुरुष उसी चित्त को अपना स्वरूप मानता है, तो निश्चित ही फिर रागवान हो जाएगा। और यदि रजोगुण उद्भूत हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है चित्त में रजोगुण का कार्य, तो उससे अहम दुखी ऐसा संश्लेष करेगा और द्वेष करेगा। ऐसा नहीं हो पाता गुणातीत में। गुणातीत तो सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के अंतकरण को अपने से अलग देखता है, इसलिए सम दुख सुख यह सगुणातीत उच्यते कहा गया। कहिए ऐसा क्यों है? कहते इसलिए कि गुणातीत स्वस्थ है। सम दुख सुख वह होता है जो स्वस्थ होता है। प्रकृतिस्थ होगा तो उसमें तो भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व है तो अपने आप में सुखी दुखी तो का अनुभव करेगा, सुख के प्रति राग युक्त भी होगा, दुख के प्रति द्वेष युक्त भी होगा। लेकिन ये प्रकृतिस्थ नहीं है। प्रकृति है कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति, कार्यक्रम संघात, और उसमें आत्मभाव करके जो रह रहा है अहम अध्यासवान, उसे तो कहा जाता है प्रकृतिस्थ अस्वस्थ। स्व है आत्मा, अस्व है अनात्मा शरीर, और उसमें जो रहता है उसे कहा जाता है प्रकृतिस्थ अनात्मस्थ। और ये स्वस्थ है, स्व का अर्थ है आत्मा, स्वस्मिन तिष्ठतीति स्वस्थ, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है आत्मस्थ, ब्रह्मनिष्ठ। तो सुख दुख से असंश्लिष्ट जो असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार ब्रह्म भाव है, उस ब्रह्म भाव में जो स्थित है वह गुणातीत होता है, और उसमें यह सम दुख सुखत्व आता है। समलोष्टास्म कांचन लोष्टश्च अस्माच कांचनंच लोष्टास्म कांचनानि और समानि लोष्टास्म कांचनानि यस्य असो समलोष्टास्म कांचन, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। ये भी द्वंद्व गर्भ बहुरी समास है, तो इसका अर्थ निकलता है जिसे सुख क्या नाम सोन मिट्टी का ढेला लोष्ट, अस्म है पत्थर और कांचन है सोना, और पत्थर चाहे गंगा जी का कंकड़ हो या रत्न हो, और मिट्टी का ढेला हो या सोना हो, ये सब समान है जिसके लिए, वह समलोष्टास्म कांचन है। तो ऐसा जो है उसे कहा जाता है गुणातीत। समलोष जिसको मिट्टी सोना तथा पत्थर दोनों प्रकार के एक जैसे प्रतीत होते हैं, का मतलब अज्ञानी को तो सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण मिट्टी का उतना महत्व नहीं है, मिट्टी के ढेले का अनायास उपलब्ध है। सोना अज्ञानी को द्रव्य से प्रयोजन सिद्ध करना होता है, तो इसलिए उसके दृष्टि में मिट्टी का और सोने का एक जैसा महत्व नहीं है। इनका प्रयोजन जिनके दृष्टि में है उनके लिए तो एक बहुत अधिक महत्वशाली है, एक तुच्छ जैसा है। ऐसे अस्मा शब्दित जो पत्थर हैं, ऐसे ही कंकड़ नदी किनारे पड़े हुए अनायास उपलब्ध होते हैं, तो उनका महत्व नहीं है। और रत्नादि का महत्व है, ये उनके लिए है जिनको संसार अंतःपाती प्रयोजन इनसे सिद्ध करना है। लेकिन जो आत्मस्थ होता है, त्रिगुणातीत है, उन्हें तो इनमें से किसी से भी कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं होना है। वो तो वशिकार संज्ञक वैराग्य से युक्त है। नचिकेता को इन एक प्रकार से यमराज्य आत्मज्ञान के बदले में ये सारा का सारा कांचन पत्थर आदि से युक्त संसार का आधिपत्य देने के लिए तैयार थे। और वे ब्रह्मज्ञ होने के कारण, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण दे भी सकते यदि नचिकेता स्वीकार करता। लेकिन नचिकेता के वशिकार संज्ञक वैराग्य से युक्त होने के कारण नचिकेता को ये सब एक जैसे हैं। अभी आत्मज्ञान भी नहीं है लेकिन वैराग्य है, तो अज्ञानी के लिए भी ये तुच्छ हो जाते हैं यदि वैराग्य है। तो ज्ञानी को तो सर्वथा इनमें कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध न होने से समान भाव रहता है, यानी निष्प्रयोजनत्व दिखता है। हाँ, तो समलोष्टास्म कांचन ये हो जाता है, क्योंकि कोई प्रयोजन इनसे ज्ञानी को प्राप्त नहीं करना है, अज्ञानी को इनसे प्रयोजन सिद्ध करना है। तो समलोष्टास्म कांचन यह सगुणातीत उच्यते, तुल्य प्रिया प्रिय यह सगुणातीत उच्यते। तो प्रियंच अप्रियंच प्रिया प्रिय तुल्य प्रिया प्रिय यस्य असो तुल्य प्रिया प्रिय यह स गुणातीत उच्यते, ऐसा अन्वय करना। तो जिसे प्रिय तथा अप्रिय शब्दित सुख दुख के साधन समान है, अज्ञानी को सुख देने वाला प्रिय होता है, दुख देने वाला अप्रिय होता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में प्रिय अप्रिय कोई नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी का यह निश्चय रहता है सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। यह इस निश्चय से युक्त जो होता है वह मान लेता है कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, इसलिए वह किसी के प्रति प्रिय भाव अप्रिय भाव से रहित होता है। कोई भी यदि हमारा अनुकूल प्रारब्ध न हो तो सुख नहीं दे सकता, हमारा प्रतिकूल प्रारब्ध यदि न हो तो नहीं दे सकता कोई भी संसार में हमें दुख, ये निश्चय रहता है ज्ञानी का। तो तुल्य प्रिया प्रिय, तो यद्यपि ये जो समलोष्टास्म कांचन में लोष्टादि बताए गए हैं ये तुल्य प्रिया प्रिय कहने से ही इनमें अंतर्गत हो जाता, लेकिन अलग से कथन बताया जाएगा कि ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से हैं, गो बलिवर्ध न्याय से हैं, और धीरह इसमें धी शब्द से लेना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो वेदांत का तात्पर्य अर्थ है तद विषयक निश्चय, दृढ़ निश्चय वान, यदि शब्द से लेना है। संसार में संसार का अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है, जगत शब्दित संसार मिथ्या है, और जीव यानि तोमर्थ मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, ये निश्चय जिसका है दृढ़ निश्चय, उसे धीर कहा जाता है। धी शब्द से इसी को लेना है। तो इस प्रकार की धी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः वाली होने के कारण उसे जैसे ये मिथ्या होने से लोष्टादि के प्रति कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे प्रिय भी मिथ्या है अप्रिय भी मिथ्या है उसकी दृष्टि में। जो खलनायक होते हैं अभिनायकों को बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन कष्ट देने पर भी अभिनायक के वास्तविक चित्त में खलनायक के प्रति द्वेष भाव नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये जब तक फिल्मांकन होना है, शूटिंग होनी है, तभी तक ये ऐसा दिखाना है। वास्तव में तो एक दूसरे बड़े आपस में दोस्त होते हैं, प्रेम होता है खलनायक का अभिनायक के प्रति, प्रेम भाव होता है। ऐसे ही ये ज्ञानी की भी दृष्टि रहती है, दो खलनायक तथा अभिनायक का फिल्मांकन के समय जैसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है, वैसा वास्तव में भाव नहीं होता, ये निश्चय रहता है, यानी मिथ्यात्व निश्चय रहता है। उसके कारण वो विकार उत्पन्न नहीं करता, दुर्व्यवहार या सद्व्यवहार, हाँ, उसकी दृष्टि तो रहती है कि बस ये नाटक के लिए ऐसा करना है। और ज्ञानी को यानी ये उदाहरण तो इतने अंश में है कि ये तो नाटक है का मतलब मिथ्या है, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा हमको करना है, ये उनकी रहती है। किनकी? खलनायक की। ज्ञानी की तो आत्मदृष्टि रहेगी, वो दृष्टांत में उन लोगों की मात्र इतनी बुद्धि रहती कि हमको तो एक खेल करने के लिए इतना करना है, और आत्मज्ञ की तो आत्मदृष्टि रहती है और बाकी में मिथ्या दृष्टि रहती है। और अपने यदि कुछ दिखता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म के रूप में दिखता है, तो इसलिए जो है राग द्वेष होता है दो में, अपने से भिन्न दूसरा कोई दिखे उसमें, तो ये हो जाता है। तो धीर का मतलब आत्मानात्म विवेक जिसका सुदृढ़ है ऐसा। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा है दोष कथन, आत्मसंस्तुति है गुणों का वर्णन, कोई दोषों का वर्णन कर रहा है तब भी, कोई गुणों का वर्णन कर रहा है तब भी जो समान भाव में रहता है, निंदक के प्रति द्वेष और प्रशंसक के प्रति राग रहित होता है, निर्विकार होता है, ऐसा जो है कहते गुणातीत स उच्चते, गुणातीत के ये लक्षण है, स्वभाव है, और साधक को इनको अभ्यास से अर्जित करना है, इसलिए साधकों के लिए साधन है। भाष्य है सम दुख सुख, यानी समय दुख सुखे यस्य स सम दुख सुख, स्वस्थ यानि स्वे आत्मनि स्थितः प्रसन्न। तो समान है सुख दुख जिसके लिए वह गुणातीत है, स्वस्थ का मतलब है कि वह अपने स्वरूप में स्थित है, प्रसन्न है, उसे लौकिक सुख दुख से असंस्पृष्ट जो स्वरूप आनंद है वह उपलब्ध है, इसलिए इनके प्रति उसकी दृष्टि ही नहीं है। तो समलोष्टास्म कांचन लोष्टंच अस्माच कांचनंच समानी यस्य स समलोष्टास्म कांचन। संसार में इनके प्रति उत्कृष्ट अधम दृष्टि होती है अज्ञानी की, जो गुणत्रय से युक्त है, गुणत्रय के परिणाम को ही अपना स्वरूप समझ रहा है उसकी, इनके प्रति एक जैसी बुद्धि नहीं होती। लेकिन गुणातीत इन सब के प्रति, इनसे कोई प्रयोजन उसका सिद्ध होने वाला न होने के कारण एक भाव वाला होता है। तुल्य प्रिया प्रियः प्रियंच अप्रियंच प्रिया प्रिये तुल्य समय यस्य स सोयम तुल्य प्रिया प्रिय। कहते हैं तुल्य प्रिया प्रिय शब्द का अर्थ है कि जिसे प्रिय और अप्रिय एक जैसे हैं। एक जैसे हैं का मतलब राग द्वेष स्व विषयक चित्त में उत्पन्न नहीं करते। पहले प्रिय और अप्रिय का जो फल है सुख दुख, उनके प्रति समभाव बताया, अब सुख दुख के साधनों के प्रति भी तुल्य प्रिया प्रिय से समभाव बताया जा रहा है। उसे स्वरूप से प्रच्युत नहीं कर पाते, न तो प्रिया प्रिय रूप साधन, न तो उनका फल सुख दुख, वो स्वरूप से प्रच्युत नहीं करते। धीर यानी धीमान, धी शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेदांत के तात्पर्य अर्थ विषयक निश्चयवान। तुल्य निंदात्मसंस्तुति, निंदाच आत्मसंस्तुति च तुल्य निंदात्मसंस्तुति यस्य यते है स तुल्यात्म तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो जिस आत्मनिष्ठ के लिए स्वयं की लोगों के दृष्टि में स्वयं है, उसका उपाधिभूत कार्यक्रम संगाति और उसमें रहने वाले जो दोष वह उद्घाटन कर किए जा रहे हैं दूसरों के द्वारा, तो निंदा की जा रही मानी जाती है। गुणों का बखान किया जा रहा है तो माना जाता है प्रशंसा की जा रही है। लेकिन ये दोष या गुण यह आत्मा में नहीं है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जिसमें गुण तथा दोष संसार में जिनको कहा जाता है उनका संश्लेष भी नहीं है। ऐसे गुण दोषों से असंश्लिष्ट आत्मा को अपना स्वरूप अनुभव कर रहा है जो, और गुण दोषों का आश्रयभूत जो प्रकृति का विकार कार्यक्रम संघात उसे अपने से असंश्लिष्ट अनुभव करता है, इसलिए निंदा या स्तुति होगी तो कार्यक्रम संघात की होगी। गुण कार्यक्रम संघात गत दोषों का बखान हो रहा है तो कार्यक्रम संघात की निंदा हो रही है। वह कार्यक्रम संघात अज्ञानी समझता है मैं हूँ तो मेरी निंदा हो रही है ऐसा मान लेता है। अज्ञानी समझता है जिस कार्यक्रम संघात गत गुणों का बखान हो रहा है उस कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप तो मान लेता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन ज्ञानी गुण या दोषों से युक्त कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप ही अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए ज्ञानी मानता है कि न मेरी कोई निंदा होती है न मेरी कोई स्तुति होती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति जिसे बताती है जो शब्द का विषय नहीं है, ऐसा स्वरूप मैं हूँ ऐसे अनुभव करने वाले को निंदात्मक शब्द तथा प्रशंसात्मक शब्द प्रभावित नहीं कर सकते, उसके लिए वो दोनों एक जैसे हैं। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तुल्य निंदात्म संस्तुति ही 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। तो यह मानापमानयोः तुल्यः स गुणातीतः उच्यते, मान है सत्कार दूसरों के द्वारा किया जाने वाला सम्मान, और अपमान है तिरस्कार। तो आदर या तिरस्कार यह दूसरे के द्वारा दूसरे का होता है। तो आत्मा जिस सत्ता वाला है और गुणातीत अपना स्वरूप जिसे समझता है, वहाँ दूसरा ही नहीं। जहाँ दूसरा है अविद्यावस्था में, यत्र तु द्वैतम इव भवति के अनुसार, फिर वहाँ पर अन्यत अन्यम पश्यति ये हो जाता है। वो अन्य जो है यानी त्रिपुटी है वहाँ पर, वो है अविद्यावस्था, और ज्ञानी रहता है गुणातीत होता है विद्यावस्था में। उसका रहना रहने का अर्थ है अहंता वहाँ है, जिसका चित्त जहाँ है अहंता जहाँ है उसका अवस्थान वहाँ पर माना जाता है। ज्ञानी की अहंता गुणातीत स्वरूप में है, अधिष्ठान में है, परमार्थ स्वरूप में है। तो कार्यक्रम संघात का यदि कोई तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उस कार्यक्रम संघात के तिरस्कार को अपना तिरस्कार वह मान सकता है जो कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझता है, प्रकृतिस्थ है। और कार्यक्रम संघात का कोई मान कर रहा है, आदर कर रहा है, तो समझ सकता है कि मेरा बड़ा आदर हुआ, वह मान सकता है जो कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझता है। कार्यक्रम संघात तो त्रिगुणातीत नहीं है, गुणत्रय का ही विकार होने से गुणत्रय ही है। कार्यक्रम संघात को मैं समझने वाला गुणातीत है ही नहीं, गुणातीत तो है इन तीनों गुणों के अधिष्ठानभूत निर्विकार चेतन को मैं समझने वाला, अनुभव करने वाला। तो उसके दृष्टि में उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात का आदर या तिरस्कार हो भी जाए तो भी वह समान भाव में रहता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मानापमानयोः तुल्य यह स गुणातीतः उच्यते, और तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, तो मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष इन दोनों के प्रति जो समभाव रखता है। अज्ञानी मित्र पक्ष के प्रति राग से युक्त होता है, शत्रु पक्ष के प्रति द्वेष से युक्त होता है, लेकिन ज्ञानी का भाव इनके प्रति राग द्वेष रहित होता है, क्योंकि ज्ञानी का न तो गुणातीत का कोई शत्रु है न तो कोई मित्र है वस्तुतः। अज्ञानी के दृष्टि में शत्रु और मित्र होता है, प्रतिकूल आचरण करने वाला, पदे पदे दुख को उपस्थापित करने का व्यवहार करने वाला शत्रु माना जाता है। दुख दूर करने में और सुख का सुख को संपादित करने में मदद करने वाला मित्र माना जाता है। ये अज्ञानी को ऐसा हो सकता है जिसे कार्यकरण संघात के सुख दुख अपने प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर कार्यकरण संघात के सामने दुख उपस्थापित करने वाली परिस्थिति लाने वाला माना जाएगा शत्रु, और कार्यक्रम संघात के सामने कार्यक्रम संघात को सुख पहुंचाने वाली स्थिति लाने वाला मित्र, ये अज्ञानी का तो हो सकता है, ऐसा ज्ञानी का कोई नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में कार्यक्रम संघात ज्ञानी नहीं है। तो मित्रारी पक्षयो हो तुल्य यह सगुणातीतः उच्यते, और सर्वारंभ परित्यागी यह सगुणातीतः उच्यते ऐसा। तो सर्वारंभ परित्यागी, इसमें सर्वारंभ शब्द का अर्थ है समस्त कर्म, आरंभ शब्द यहां कर्म अर्थ में है। तो सर्वारंभ का मतलब कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में मैंने किया, ये मेरी क्रिया है, इसका फल मैं भोगूंगा, ये जो अभिमान होता है भ्रांत पुरुष का, इस अभिमान से जो रहित है, ये स्वभावी है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ये गुणातीत का लक्षण ही है। तो इसलिए कहते हैं, और जो भी कर्म होने होते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, और अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणों के द्वारा ही सभी प्रकार के व्यापारों का निर्वर्तन होता है, और ज्ञानी उन कार्यक्रम संघातों को अपना स्वरूप नहीं समझते, अज्ञानी समझते हैं, तो उन कर्मों को त्यागते नहीं हैं, ये मैंने किया है तो इसका फल मैं भोगूंगा, इस निश्चय वाले होते हैं। और ज्ञानी क्रिया करते होते समय ही क्रिया के निर्वर्तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परिणत हुए गुण ही चेतन की अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में प्रवृत्त हो रहे हैं, मेरे साक्षित्व में, मैं इनका साक्षी, इनके इन व्यापारों से रहित निर्विकार हूँ, ये भाव रहता है। इसलिए इस ज्ञानी का स्वभाव ही परित्यागी में शील अर्थ में णिनी प्रत्यय है। इसलिए सर्वारंभाणि परित्यक्तुम शीलम यस्य असो सर्वारंभ परित्यागी, कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्त्यमान समस्त क्रियाओं का परित्याग करना ही जिसका शील है, स्वभाव है, उसे कहा जाता है सर्वारंभ परित्यागी। यह स गुणातीतः उच्यते, वो गुणातीत है। इस प्रकार ये गुणातीत का लक्षण बताया जा रहा है। मानापमानयोः तुल्यः अने समो निर्विकारः, सत्कार हो या अनादर हो, दोनों अवस्था में जो समान भाव में रहता है, निर्विकार रहता है। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित्, तो कुछ जो उदासीन लोग होते हैं वे मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष में तुल्य भाव वाले होते हैं, यद्यपि लेकिन कहते हैं स्वाभिप्रायण, वे तो अपने अभिप्राय के अनुसार पूरे संसार में अज्ञानी में कुछ लोग जो उदासीन से प्रतीत होते हैं वो अपने अभिप्राय के अनुसार होते, का मतलब ऐसे अपरिचित दो व्यक्ति का कहीं विवाद हो रहा है तो कोई भी जीते हारे कुछ लेना देना नहीं, तो न शत्रु है न मित्र है, ये समस्त शत्रुओं से मित्र च हो गया अज्ञानी होकर के भी। लेकिन कहते हैं वे अपने अभिप्राय से जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है उनके प्रति अज्ञानी जो उदासीन है वो संभाव में रहता है, और जिनसे प्रयोजन सिद्ध होने वाला होगा उनके प्रति इस प्रकार वह तुल्य भाव नहीं रख सकता। इसलिए कहते हैं कि तुल्यो मित्रारि पक्षयो यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित, कुछ उदासीन लोग ऐसे हो सकते लेकिन स्वाभिप्रायण, वो जिनके जिनसे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है उनके प्रति उदासीन, सबके प्रति नहीं, लेकिन ज्ञानी तो पूरे संसार में ही ऐसा होता है तुल्य मित्रारि पक्षयो, क्योंकि ज्ञानी का कोई शत्रु या मित्र पूरे संसार में नहीं है। तथापि पराभिप्रायेण मित्रारि पक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो मित्रारि पक्षयो इत्याह। तो अज्ञानी के दृष्टि में जो मित्र और शत्रु हैं उनके प्रति ज्ञानी संभाव रखता है, क्योंकि ज्ञानी का इन दोनों के प्रति भी कोई दोनों से प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ये ज्ञानी समझता है। सर्वारंभ परित्यागी, यानी दृष्ट आरंभ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि दृष्टा दृष्टानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरंभा, आरंभ शब्द का अर्थ है दृष्ट फलक कर्म अदृष्ट फलक कर्म, उनका आरंभ यानी अनुष्ठान किया जाता है इसलिए उन्हें आरंभ शब्द से कहा जा रहा है। अधिक पारलौकिक फल वाले कर्म और उन सब कर्मों का सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी, तो गुणातीत तो इन सब का परित्यागी होता है। कहते हैं सब का परित्याग करेगा तो जीवन मुक्त है, तो जीवन मुक्त के शरीर का निर्वहन कैसे होगा, नहीं खाएगा नहीं आवश्यक क्रियाएं करेगा, तो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मण, पहले कह चुके हैं भगवान। तो इसलिए कहते हैं कि देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेके न सर्व कर्म परित्यागी इत्यर्थ, जीवन यात्रा निर्वाहक जो कर्म है जो प्रारब्ध कराता ही है उनसे अतिरिक्त कर्मों का त्याग करना जिसका स्वभाव है, महान प्रयत्न करके जो ये नहीं करता कि नहीं ये होना ही है, ऐसा पूर्वाग्रह नहीं रखता। गुणातीतस्य उच्यते, अब ये जो गुणातीत के लक्षण बताए गए हैं इनका उपसंहार किया जा रहा है, इसलिए बताते हैं कि उदासीन वत इत्यादि गुणातीतस्य उच्यते इति एतत् अंतम उक्तम यावत यत्न साध्यम तावत सन्यासिनः अनुष्ठेयम् गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षोः स्त्रीभूतम तु स्वयं संवेद्यम सत गुणातीतस्य यतेः लक्षणं भवति। तो उदासीनवद आशीन यहाँ से लेकर के गुणातीतस्य उच्यते यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा जो बताए गए हैं स्वभाव गुणातीत के, वे साधक को प्रयत्न से साध्य हैं। इसलिए कहते हैं कि इति एतदंतम यावत यत्न साध्यम तावत संन्यासीन अनुष्ठेयम्। तो सन्यासी हैं मोक्ष के साधन भूत ज्ञान के साधनों के लिए प्रयत्नशील, और उसे जितना गुणातीत होने का मुख्य उपाय जो ज्ञान बताया गया है नान्यम गुणेभ्य कर्तारम इत्यादि से, उस मुख्य गुणातीत तत्व के साधन की प्राप्ति के उपाय ये सब है, ये अनुष्ठेय हैं, इनका अनुष्ठान जरूरी है। तो सन्यासीन अनुष्ठेयम् और गुणातीतत्व साधनम्, क्योंकि ये गुणातीतत्व का साधन है ज्ञान द्वारा, मुमुक्षु हो अनुष्ठेयम् ऐसा लगाना, सन्यासीन मुमुक्षु अनुष्ठेयम्। उसे संसार अंतःपाती कर्म फल नहीं चाहिए, इतने अंश को लेकर के सन्यासी है, जिसे विविधिषु सन्यासी कहा जाता है। मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से कर्म फल का त्याग करके जो ज्ञान के इन साधनों के अनुष्ठान में लगा हुआ है वह सन्यासी मुमुक्षु, उसे अनुष्ठेयम् जरूर, ये अपनाने ही है, इनके लिए पूरा प्रयत्न करना है। और स्थिरीभूतम तु स्वसंवेद्यम्, ये सब उदासीनवद आसीन से लेकर के गुणातीतस्य उच्यते तक बताए गए साधन अभ्यास करते करते करते जब जीवन में स्थिर हो जाते हैं तो कहते हैं वे स्वसंवेद्यम् सत, तो स्वसंवेद्य हो जाते हैं। और गुणातीतस्य यतेहे लक्षणम् भवति, ये सब फिर स्वभाव बन जाता है, लक्षण बन जाता है का अर्थ गुणातीत का, जैसे ये स्वभाव बन जाए तो गुणातीत हो जाता है। हाँ, फिर सिद्ध हो जाता है ज्ञान द्वारा, अभ्यास करते करते स्वभाव बन जा तो ज्ञानी का स्वभाव बताया ना, तो फिर सिद्ध ही हुआ। जब तक प्रयत्न साध्य है तब तक साधक, और जैसे प्रयत्न सफल हुआ स्वभाव बन गया ये, तो सिद्ध हो गया। अब दो श्लोक बाकी हैं, इन पर चर्चा हम लोग कल तो अनध्याय हैं, परसों प्रातः काल करेंगे। परसों हो जाए तो अच्छा ही है, भगवान कृष्ण को कराना होगा तो करा लेंगे। और फिर स्वाध्याय तो चलेगा, उपनिषद चलाएंगे मोहन चैतन्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण